bela muli enti tiba. Yebo, ay ay ay ay ay ay, masiganje yola muli enti tiba. Gala. Yebo, Java. Gala.